Domnului și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și fărâra și în vece vecilor. Iubiți credincioși, iată-ne cu darul lui Dumnezeu, la al treilea praznic de iarnă, în cinsta Domnului Hristos, praznic pentru care s-au cutremurat și îngerii, praznic fără de care mântuirea omului nu putea să se săvârșească. Dacă l-am văzut pe Domnul Hristos născut în peștera Vitleemului, la 8 zile l-am văzut după legea care era dată lui Moise și păstrată până la Domnul tăiat împrejur. Moment în care Domnul Hristos primește și nume adus de către Sfântul Înger din Cer, Iisus. Totodată, prin acea tăiere împrejur, avea să încheie legea veche, acea lege a sângelui, acea lege a durerii pruncului și să predea noua lege, legea noii nașteri care avea să fie din apă și din Duh. Aceste evenimente, iubiți credincioși, au fost prorocite de Sfinții Proroci de-a lungul timpului, după scopurile care le avea Dumnezeu de a-i mângâia pe oameni. În timp umbros s-au spus acestea, dar ele trebuiau să se și săvârșească în adevărul lor. Acum avea ca să se spargă zapisul satanei în râul Iordanului. Acum avea să se împlinească ceea ce a spus prorocul David, spăimântat s-au apele și s-au întors înapoi. Iordanul, care dintotdeauna în istoria poporului iudeu a purtat un legământ aparte, acum avea să se arate, mărturisind parcă ca o ființă, ca acesta este făcătorul cerului și a pământului. Că atunci când Domnul Hristos a intrat în apa Iordanului, El parcă a mărturisit pe Domnul Hristos că este cel mult așteptat și a făcut glasul său în felul acesta. S-a întors pentru câteva clipe, înapoi sfidând legea firii sale. Această minune, iubiți credincioși, se perpetuiază în fiecare an, dar oamenii au rămas aceiași idoli, ochii au și nu văd, urechi au și nu aud. Iordanul s-a întors ieri înapoi și nu cu 13 zile în urmă. Oamenii văd o minune care este cutremurător de mare și nu mai pot oamenii să o întoarcă, să o sfideze, precum și lumina la Sfântul Mormânt și norul pe muntele Taborului. Și totuși rămân în același cont de umbră, în aceeași răceală față de fainele lui Dumnezeu. Vor veni apele care astăzi s-au sfințit și vor mărturisi că ele l-au cunoscut pe Domnul Hristos, neștiind carte și nici ființă vie fiind. Pietrele vor veni și îl vor mărturisi pe Domnul în fața oamenilor, rușinându-i tu chip și asemănarea lui Dumnezeu fiind atât de nobil față de noi și tu nu ai vrut, nu că nu ai știut. Deci, dragi credincioși, aici avea să se rupă zapisul păcatului, aici avea să se sfărâme păcatul strămoșesc fără de care sfărâmare nu putea omul să meargă spre cele dumnezeiești. Pentru aceasta și Domnul Hristos, când îi învăța pe ucenici, spunea: cine nu se va naște din apă și din Duh, acela nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Diavolul acolo și-a ascuns zapisul care l-a încheviat cu Adam și l-a scălit cu sânge din degetul lui Adam. Ca tot ce este pe pământ, ca și cum el ar fi fost un proprietar, să fie a lui Adam. iar ce merge sub pământ, el neștiind ce merge, să fie a diavolului. Și într-adevăr, prin acel legământ a și rămas că omul, indiferent de faptele care le făcea în viața aceasta scurtă pământească, mergea în iad. Acolo, iubiți credincioși, așteptau fiecare, după cum au crezut, mângâierea. Toți comentau dreptii pământului, care au fost insuflați de Duhul Sfânt, așteptau împlinirea celor prorocite de fiecare cum au fost luminați de Duhul Sfânt. Domnul Hristos avea să se boteze la vârsta de 30 de ani, fiindcă în legea iudaică nu putea bărbatul să fie socotit de săvârșit decât la vârsta de 30 de ani, nici el nu putea să intre în lumea propovăduirei ca un preot. Deci preoții trebuia să avea cel puțin 30 de ani ca să fie în fața poporului, să aducă jertfe pentru păcate și daruri pe altarul slujbei lui Dumnezeu. Și fiindcă Domnul Hristos a venit din neamul iudeu, trebuia să se plece legii. El fiind dătătorul legii, iată-l cum se pleacă legii. Fiindcă a venit în trup, trebuia să se comporte ca un iudeu sub legea lui Moise. Aici rămâne cutremurat și cerul și pământul de marea smerenie a lui Dumnezeu, cum el împăratul slavei fiind, venit sub vreme în haina aceasta carnală ca să-l ridice pe Adam de unde căzuse, avea să se supună legii. Deci dacă în legea lui Moise era scris și trebuia să se și împlinească ca toată partea bărbătească să meargă la 8 zile și să se taie împrejur, trebuia și el să facă acest lucru. Prunc nevinovat trebuia să împlinească legea. Avea să se împlinească ceea ce a spus prorocul Isaia, fiind fără de păcat, s-a supus păcatului. Adică s-a smerit pe sine și a venit parcă sub blestemul păcatului, ca murind pe crucea Golgotei, răstignit de păcat, avea să omoare păcatul. El avea să vină noul Adam, că așa cum Adam a fost fără de păcat zidit de Dumnezeu, dar iată cu posibilitatea de a greși prin propria lui voință, acum Hristos avea să vină noul Adam fără de păcat. Și în felul acesta îl scotea pe Adam din greșeală, iar Maica Domnului avea să scoată pe Eva din greșeală și în felul acesta, în Noul Testament, de acum avea să se vorbească mai des și de Eva, precum s-a vorbit în Vechiul Testament, numai de Adam și pe aici colo de Eva. Iubiți credincioși, acest zapis trebuia sfârmat și numai acolo, că nu în zadar spune că în mijlocul pământului ai pus mântuire, Dumnezeule. Tu ai sfărâmat capul balaurului în apă, Tu l-ai sfărâmat și l-ai dat mâncare noroadelor arapilor. Deci capul balaurului era păcatul strămoșesc, acel zapis pe care, urcându-se Hristos în apa Iordanului unde era ascuns, avea să plesnească, distrugând acel păcat strămoșesc. Deci prin botezul din apă și din duh avea să se strice păcatul strămoșesc, omul se naște a doua oară spre împărăția lui Dumnezeu, urmând ca el să-și muncească, să-și trudească împărăția lui Dumnezeu nu gătită de acasă. Că a dat Dumnezeu totul pregătit lui Adam și Evei, că ei au fost așezați în rai nu ca niște prunci, ci oameni desăvârșiți, oameni la vârsta de 30 de ani. Deci iată că acum ți s-a deschis, creștine, prin nașterea din apă și din Duh, posibilitatea de a accede spre cele dumnezeiești de unde ai căzut. Cheia este în mâna ta dată de Dumnezeu de acum, este în propria ta voință, ca într-o ușă, ca într-un lacăt. Cum? Întorci cheia, ori închis, ori deschis. Tu ești propriul tău vinovat sau propriul tău lucrător al Împărăției lui Dumnezeu. Din toată această lucrare se rezumă la persoana ta, dacă vrei sau dacă nu vrei. Deci Dumnezeu, venind pe pământ întrupat și botezându-se în apa Iordanului, este întâi născut în ceata aceasta creștinească. El de acum ne-a deschis cerurile, El este deschizătorul de drumuri, urmând să-L ascultăm prin glasul lui blând dumnezeiesc. Veniți la mine toți cei osteniți și însărcinați de păcate și eu vă voi odihni pe voi. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-L urmeze mie. Sau în alt context, gustați și vedeți că bun este Domnul. Deci din toate aceste percepte atât de frumoase și blânde, vedem în toate prezența a vrea, iar acest a vrea este dat ție. Că dacă nu vrei, scris este, bărbatul sângiilor nu-i va înjumătăți zilele Dumnezeu. Adică când ai greșit, Dumnezeu nu stă cu sabia pe gâtul tău imediat să te elimine din acești pași mărunți și puțin ai vieții. Te lasă până la adânci bătrânețe, poate te vei întoarce cândva cu căință. Și în felul acesta, conștientizând, îți iei crucea în spate și mergi cu altă cărare, lepădându-o pe cea veche. Așadar, iubiți credincioși, de ce toate acestea? Le vom vedea duminică, când vom fi mai odihniți puțin, și aș vrea, dacă mă va lumina Dumnezeu, să le expun din nou, pe înțelesul frăților voastre, să știți de ce se face botezul cu atâta gingășie prin scufundare și nu altfel. De ce lumea de astăzi trâmbițează în sus și în jos pe toate meridianele lumii un botez anost, un botez fals, un botez satanic? Că în acesta subzistă nașterea lui Hristos, nașterea creștinului. Și dacă omul nu s-a născut, nu a ieșit din pântecele mamei lui, niciun nebun abilitat să scrie în dipticile omenești nu-l va scrie, ci atunci când el s-a născut viu și este pipăibil și se vede că e viu, abia atunci începe să se scrie, ca om viu. Deci pentru partea cealaltă sufletească avem a doua naștere din apă și din Duh. Nașterea care astăzi observăm și nu altă dată. Ioan Botezătorul a venit înainte, prorocit, singurul proroc din tot Testamentul Vechi care a fost prorocit sub acest nume. Glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului. El a venit și preda asemenea legii vechi ca o umbră botezul. Și mereu spunea, eu am venit să botez cu apă, dar vine după mine cel care este mai tare ca mine, mai puternic ca mine. Acela vă va boteza cu apă și cu Duh. Acela atâta de mare este de puternic, căruia eu nu-i sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Adică nu sunt capabil, nu sunt... Mintea mea, cu alte cuvinte, nu mă ține ca să-i dezleg taina întrupării Domnului Hristos. venirea Domnului din înaltul cerului pe pământ și de pe pământ în iad, și apoi înviat și mers la cer cu tot cu trup, unde ne așteaptă pe fiecare după cum ascultăm glasurile ce le-am zis mai devreme. Așadar, iubiți credincioși, vom vedea dacă ne va ajuta Dumnezeu această gingășie, sensibilitatea nașterii din apă și din Duh, și să vedeți oamenii cât de goi sunt, oamenii care s-au rezumat numai la nivel de carcasă și cum sunt manipulați de către cei ce știu ce înseamnă nașterea din apă și din Duh. Vom vedea Sfinții Părinți cum au așezat această naștere sub canoane, iar cine calcă Sfintele canoane este călcător de lege și cade sub blestemul și anatema Sfinților Părinți. Deci, dragi credincioși, fiindcă avem de făcut și Sfințita Gheazmă Mare, ne vom opri aici prin aceste cuvinte, din care cred că fiecare, dacă vrea, are ce culege. Urmând ca duminică să ne îmbogățim cunoștințele noastre și să puteți sta în fața tuturor ereticilor, asectanților, tuturor schismaticilor sau oamenilor nepădați care n-au nici în crin, nici în mânecă cu cele sfinte. Și, totodată, și frățile voastre, conștientizând prețul duhovnicesc, să puneți preț pe aceste lucruri, fără de care, încă o dată spun, nu există mântuirea omului. Iubiți credincioși, fiindcă veți lua fiecare Sfânta Gheazmă Mare, care este socotită de biserică ca jumătate din Sfintele Taine, să fiți oameni cu minți și oameni foarte grijulii cu cele sfinte. Multora dintre frățiile voastre, datorită neglijenței, vi s-au întâmplat lucruri catastrofale. Ați confundat sticla cu aghiazmă, dacă unul era băut, bea în loc de țuică, sau crezând că e apă aruncată în toaletă, sau cine știe ce a făcut cu ea. Nu vă luați după toate băbismele și toate nebuniile care sunt împotriva legilor lui Dumnezeu să vă dați pe cine știe unde pe corp, spurcând aghiazma. Ea este bună de băut acum 8 zile cât se socoate a fi sfințite apele. Se ia prima dată aghiazmă mare și apoi anafără, urmând ca după odovania praznicului botezului Domnului, ea să se ia numai cu mărturisire și cu acceptul duhovnicului. Întotdeauna cele sfinte puneți-le mai sus de brâu, la niște locuri curate, unde să nu umblă copiii care nu conștientizează. Sau dacă aveți cât un dement în casă, că vine și aruncă cele sfinte, că au fost nebuni din aceștia, i-au aruncat betii femei candela în veceu, sau rupea icoanele și le arunca în foc. Păziți-le cei care puneți preț pe acestea și rugați-vă la Dumnezeu să nu dea peste ele. Spun aceste lucruri punându-vă într-o protecție când ne-am confruntat cu lucruri de genul acesta. Anafora, icoanele, uleiul sfințit de la Sfântul Masu, precum și aghiazma mică și aghiazma mare, să le puneți într-un colțișor intim cu Dumnezeu și frățile voastre, în acea intimitate mică, frumoasă, plăcută și grijulie. Dacă dumneavoastră veți pune preț pe acestea, și Dumnezeu vă va proteja de niște lucruri grele. Sunt oameni, credeți-mă, atâta de mârșav și de mizeri, de dezordonat, pune pachetul de țigări cu icoană, cu banafără, nu mai ține cont de nimic. În haosul din sufletul lui și din mintea lui, nu mai sălășluiește Dumnezeu și nici sfințenia acelora. Dacă nu vă pricepeți la ceva, rog-vă insistent, întrebați înainte de a face un lucru, pe care vi l-a spus mătușa Margheala, sau mai știu cine, că sunt femei sau chiar bărbați care neștiind au auzit niște lucruri și vi le transmite din gură în gură, dar totalmente deformate. Vă rog mult de tot să puneți preț pe aceste lucruri, că dacă din indolență vi se vor întâmpla niște lucruri de necinstire, cădeți în niște păcate grele, de ocărârea celor sfinte, de blasfemierea celor sfinte. Așadar, iubiți credincioși, dacă veți lua gheazma mare, să-i puneți în temă și pe ceilalți care nu știu, nu se ia pe mâncate, numai pe nemâncate, mai sunteți unii care fumați, nu puteți lua gheazma mare. Bine ar fi să vă lăsați de această iarba satanii. Socotind că Dumnezeu vă va pune în protecție, după cum și frățiile voastre veți fi grijulii, să mergem și să sfințim cu slujba frumoasă apa, după cum au făcut-o strămoșii noștri, și să o păstrăm și noi, să o dăm celorlalți de după noi. La mulți ani! Să ne trăim în